राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 1252 अनुसार 14 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। ये आधा श्लोक है, इसमें सब शास्त्र आ गए, बड़े बड़े दर्शन तो सब। नाश तो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते। असत है जो नाशवान है, उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। और सत अभाव न विद्यते, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। क्या सिद्ध हुआ? जो क्षण भंगुर है, नाशवान है, असत है, उसकी सत्ता, उसका होना पना सिद्ध नहीं होता। ये जो संसार और शरीर दिखते हैं, ये क्षण भंगुर एक क्षण भर भी स्थिर नहीं रहते। जिनकी सत्ता है, इसका होनापन जो दिखता है, संसार है, शरीर है, ये स्थिर नहीं है। मानो ये है पना नहीं है, नहीं में जा रहा है। शरीर का संसार का है पना नहीं में बदल रहा है। और संसार में परिपूर्ण व्याप्त परमात्मा शरीर में आप रहने वाले, ये कभी नहीं में जाते। इसका अभाव कभी नहीं में जाते ही नहीं। इसका अभिमान मान, इसका भाव है, वो अभाव होता ही नहीं, सदा ही विद्यमान है। और वो सदा ही अविद्यमान है, निरंतर जा रहा है, ये निरंतर रह रहा है। तो निरंतर है, उसके साथ में अपने रहना है। निरंतर जाता है, उसके साथ में कोई रह सकता नहीं। रहने की भावना करते हैं, धारणा करते हैं, इससे भी पा रहे हैं। कोई किसी क्षण भी ये नहीं टिकता। शरीर और संसार हरदम अभाव में जा रहा है। और संसार में परिपूर्ण व्याप्त परमात्मा और शरीर में निर्व्याप्त आत्मा, एक तत्व, एक जाति के हैं। इनका कभी अभाव हुआ नहीं, अभाव है नहीं, इसका कभी अभाव होगा नहीं, कभी इसका अभाव हो सकता नहीं। ऐसे ही नहीं रहता है, संसार में परमात्मा रहते हैं और संसार नहीं रहता है। तो नहीं रहने वाला संसार शरीर एक है, रहने वाला परमात्मा और इसमें आत्मा, ये एक है। तो अपने कहाँ रहे? रहने वाले में रहे अपने, नहीं रहने वाले को रहने वाला न माने, रहने वाले को रहने वाला माने, नहीं रहने वाले को नहीं रहने वाला माने। वो भी और भी दृष्ट अंतर, दोनों का अंत तत्वदर्शी भी दृष्ट। तत्वदर्शियों ने दोनों के तत्व को अनुभव किया है। क्या अनुभव किया है? कि रहने वाला तो रहेगा ही, नहीं रहने वाला नहीं रहेगा। तो अपने तो रहने वाले हैं, तो रहने वाले के साथ रहना, बहने वाले के साथ नहीं बहना। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, शरीर में हूँ, ये नहीं। संसार मेरा है, मेरे लिए है, मेरा है, मैं हूँ, संसार मेरा है, नहीं। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मैं मेरी का त्याग, संतों ने कहा है, मैं मेरी का त्याग करना है। कबीर साहब कहते हैं, कि मैं और मेरा ये नहीं है। रामायण में ही आया है, मैं और मोर तो थी माया, मैं मेरे जेवड़ी गलबंदी संसार, दास कबीरा क्यों बदे जाके राम आधार, तो राम के आधार में रहना, राम जी में रहना है, ये मैं मेरी जेवड़ी मैं मेरा मिट गया है रह गया बस। तो अपनी स्थिति मैं मेरे में न रखे, है में रखे, इसमें है वो है हमारी स्थिति है, अरे आपकी स्थिति है में ही है, शरीर बदलता है संसार बदलता है, आप वही हो जो पहले थे, ये याद करो बचपन में हम थे, पहले संसार और गया था, तो सब बदलता है ये, और आप वही उसी तरह के हैं, आप शरीर बदल गया, मन बदल गया, वृत्तियां बदल गई, बुद्धि बदल गई, रहन सहन बदल गया, विचार बदल गए, अपनी कहने वाली चीजें बदल गई, ये सब बदल गई, आप वही हैं, वही है, उसमें हरदम रहना है, इतनी विद्या है बस। रहने में रहना, नहीं रहने में रहना, ये अविद्या है, अज्ञान है, और रहने वाले में रहना है, इतनी बात। संसार में परमात्मा है और सही माम है, ये है, और संसार सही नहीं है, संसार और शरीर का अभेद है, इनको भेद नहीं करते, अलग अलग कर नहीं सकते, और परमात्मा है और आत्मा है, इनको अलग अलग नहीं कर सकते, दो विभाग सीधी सादी बात है एकदम सर। संसार बदलने वाला है और आत्मा बदलने वाला नहीं है, नहीं है उसमें स्थित रहो, इतनी बात है। अपने जो ये नहीं रहने वाले में अपने को माना है कि ये मैं हूं ये मेरा है, ये गलती हुई है, इसलिए रूप आ रहे हैं, जितना कष्ट हो रहा है इसी कारण गुण संगों से सदा सदी जन्म उस देश योनियों में गुणों का संघ ही कारण है। गुण क्या, गुणा गुण वर्तन थे, गुण तो गुण वर्त रहा है, जा रहा है, और रहा है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना दिखे, क्यों विज्ञाता हमारे केन भी जानी आज, वो तो सबका जानने वाला है, वो कैसे जानने में आवे, तो इसमें एक को भी जान दे ठीक, ये बदल रहा है, ये मैं नहीं है, इतना ही रखो। संसार में परमात्मा जो मैं हूं ये मान लो तो अच्छी बात, न मान तो कोई परवाह नहीं, ये शरीर संसार जा रहा है, ये खास अनुभव कर लेना कहीं तो मिट रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं है, हरदम मिटता ही मिटता है, ऐसे मिटने वालों को देखने से आपकी स्थिति स्वतः न मिटने वाले में हो जाएगी, स्वाभाविक ही। बदलने वाले को जानने वाला बदलता नहीं है, नियम है, जानने वाले बदलने वाले को जान, न बदलने वाला न जानता और कौन जानेगा, बदलने को बदलने वाला जानता नहीं, वो बदल जाता है, तो बदलने को जानने में न बदलने में स्थिति है सर। आप करो चाहे न करो, मानो चाहे न मानो, जानो चाहे न जानो, स्वीकार करो चाहे न करो, ये बदल रहा है, मैं नहीं है, शरीर संसार बदलता है, ये मैं नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, तुमने मेरा गया बस, मारू मोर तोड़ते ही माया, ये माया मेरा माया है, जी बस कीने जीव निकाया, सबके सब इस बस में हो गए, ये तो नहीं है भाई, ये तो जा रहा है मिट रहा है। कबीर जी कहते हैं मैं मेरे की जेवड़ी है, इसमें बंधा हुआ संसार, मैं मेरे में बंधा हुआ है, निर्मम निरहंकार से शांति मिल सकती, कर्मयोग में भी निर्मम निरहंकार से शांति मिल सकती, भक्ति योग में निर्मम निरहंकार सुन तो बसु लक्ष्मी, ज्ञान योग में अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिगम विमुचिंत मम शांत कल्पते, निर्मम निरहंकार सब होना है, व्यवहार में भी निर्मम निरहंकार है, ममता रहेगी नहीं, मानता रहेगी नहीं, किसी दृष्टि से देखो कि नहीं रहेगा, तो इसको नहीं स्वीकार, नहीं को नहीं स्वीकार करना, है वो है स्वीकार करना, नहीं को नहीं रूप से जाना कि नहीं है, है रूप है राम जाना के है तो क्या पूछा शरीर। कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में ये नाश न होता हो, ये भाव अभाव में न जाता हो, ऐसा कोई क्षण ही नहीं है। तो अस्तित्व भाव है, इसका भाव विद्यमान नहीं है, इसका अभाव भी भाव है, तो है उसका अभाव विद्यमान नहीं है, भाव विद्यमान है। भाव रूप से अपने स्थित रहना है, जो रहते ही है स्वतः ही भाव रूप से हम वही है, जो बालकपन में खेलते थे पढ़ते थे वही हम है। शरीर देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति सब ये नहीं है, है हरदम मौजूद है। कितनी सुगम सरल बात है एकदम, ये प्रत्यक्ष बदलना है तो प्रत्यक्ष है। बचपन में कैसा शरीर था आज कैसा हुआ, ये बदलता है हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, और ये रहने वाला बदलता नहीं है। तो इसमें रहने वाला नहीं है संसार में, और शरीर में रहने वाला एक है, संसार शरीर एक है। क्षित जल पावक गगन समीरा पंच स्थिति है अधम शरीर, तो शरीर पांचों चाहे संसार ही उस पांचों शरीर, मैं और मेरा करके अलग हो जाता है, शरीर को संसार से अलग कर लेता है, शरीर से संसार को अलग कर लेता है, अभिमान कर देता है ये अज्ञान, और शरीर संसार एक और हमारे परमात्मा एक, हमारी एक जाति इनकी एक जाति ना, मैं शरीर नहीं और मेरा संसार नहीं, इतना ही मिल गया मैं मेरा, ये त्याग है, मैं मेरी का त्याग, संत कैसे मैं मेरी का त्याग कर दो, अगर मैं मेरी का त्याग नहीं किया तो त्याग क्या किया, कहीं त्याग त्याग नहीं है, जो नहीं है उसका त्याग कर देना है उसको रख लेना है उसको रख लेना है, नहीं है उसको ध्यान नहीं रखना है, रख सको सको भी नहीं, संसार और शरीर को रख सकते ही नहीं, तो नहीं रख सकते उसको तो रखते हैं, जो रख सकते हैं उसको रखते नहीं, यही गलती है। तो आज से यही बात है कि शरीर संसार है, इसमें करना क्या कि शरीर को संसार की सेवा में लगाना, संसार के जाति की जो हमारे पास हो वस्तु शरीर है, वस्तु है, पदार्थ है, रुपये पैसे है, जमीन जायदाद है, जो है वो सेवा में जाने वालों की सेवा में, सेवा में लगा दिया, आप निर्लेप मौज में रह गए, आनंद में हरदम खुश खुश हरदम रहते हैं उसी में, आप शरीर में आप रहते नहीं मानते हैं, सर्व संसार परमात्मा में रहता नहीं है मानते हैं, मिट रहा है वो रहता है, ये मिट रहा है वो रहता है, रहता रहता है वो रहा हो उसमें रहो, क्या जो रहा है करना क्या कुछ नहीं, अपने है जो है रहना, नहीं मैं नहीं है मैं मौजूद रहना है, रहता रूप सही कर रखो बहता सगन पही जाए, कैसी बड़ी बात की है, रहता और बहता दो ही, शरीर संसार बहता है और आत्मा परमात्मा रहता है, रहने में रहते सो रहता है, निस्तता न्यारा और निर्गंधा है, रहते रहते सो रहता, अपनापन रति प्रीति है रहने वाले में अपनी होनी चाहिए, नहीं रहने वाले नहीं, नहीं रहने वाले उस आशक्ति कामना ये कहते हैं, रहने वाले को प्रेम कहते हैं, रहने वाले के राज प्रेम जो प्रेम है, नहीं रहने वाले साथ है आसक्ति है कामना है वासना है तृष्णा है आशा है, समझ में नहीं आवे तो मान ले, विचार से सुन लाती है बात, ठीक समझ में आती है, स्वीकार करना है इसमें सत्य है हरदम, अभी बहुत ही मार उभर अभी दृष्टोन्त अनियोस तत्वदर्शी भी तत्वदर्शी भी ही उभयो अनियो तत्व तत्वदर्श अंतर्दृष्ट दोनों का अंतर्दान तत्कर तत्व दोनों को देखा है, तो उभयो तत्व देखा है ना, उभयो दृष्ट अंतस्तनी तत्व हो, उभयो तत्वदर्शी भी अंत दृष्ट है, अंत एक वचन आया है, तो अंत क्या सत्य है, वो रहेगा असत्य रहता नहीं, दोनों का सत्कार असत्कार दोनों का तत्व क्या सत्य, सत में रहो तो मैं है, मैं हरदम अपनी है में स्थिति है, नहीं है नहीं है, है वो दिखता नहीं है, नहीं है वो दिखता है, भेद है, नहीं है वो दिखता है, वो दिखता है वो नहीं है, और है वो दिखता नहीं है, जो नहीं दिखता वो है, नहीं का आकर्षण है, नहीं का आकर्षण क्यों है, नहीं को है पकड़ लिया, नहीं के एक अंश को है पकड़ लिया, एक स्त्री को आप स्वीकार करते हो तो गहना और लहंगा और साड़ी आपकी जरूरत हो जाती है, आपकी जरूरत हो जाती है, ऐसे एक शरीर को अपने स्वीकार कर लिया, अब शरीर के लिए वो आकर्षण होता है, शरीर तो इनके साथ में आप अगर अपने विस्तार करते हैं, शरीर को अपने साथ करते हैं, संसार उधर रखते हैं, ये कर रही चोरी, इस बात से दंड होता है, संसार शरीर से ये गए और अमर परमात्मा ये गए, आकर्षण हो जाता है तभी तो कहना पड़ता है कि ये अपना नहीं है, आकर्षण ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी, अपने यहाँ इकट्ठा इस बात से आए हैं कि हमारे को ये सच्चा दिखता है, तो ये यहाँ सीखना है, यहाँ अनुभव करना है, ये हमारा नहीं है, हमारा तो परमात्मा है उनमें स्थित होना, नहीं में स्थित नहीं होना, अपना नहीं में स्थित होकर और है में स्थित होना चाहते हैं, नहीं में स्थित होकर इसमें स्थित रहते रहते ही है में स्थित होना चाहते हैं, ये गलती है, और है में आप रहते हो, नहीं में आप रहते नहीं हो, मानते हो रहना, रहते तो है में ही रहते हैं आप, रवि इसको है ही मान, संसार हम बना रहे, शरीर संसार बना रहे, शरीर बना रहे हमारा, आप बने रहते हो, शरीर बना नहीं रहेगा, बना रहते ही नहीं, रहते ही रह सकते ही नहीं, अगर आप जा सकते ही नहीं, तो संसार का आकर्षण अपनी तरफ होता है, संसार की चीज एक शरीर लेने से और संसार की संसार को दे देने से नहीं, तो संसार की चीज शरीर से घटकर सेवा करो, पदार्थों की सेवा करो, ये कर्मयोग है, यह परमात्मा से योग हो जाएगा, है से योग हो जाएगा, नहीं का प्रवाह इधर कर दो, नहीं की तरफ सुख कह दिए, शरीरों का सूर्य सुख कारण शरीरों का भी, शरीरों के लिए जो अंदर आ रही इनका भी इनके लिए है, बस संसार के लिए हमारे लिए नहीं, न मामा न मामा वाले हमारे लिए, हमारा नहीं काम बन गया, ये आकर्षण ये भूल है, भूल मिटाना है, या भूल मिटाने के लिए आए और क्या बात है, ये मैं मेरा नहीं है, तू तेरा है, भगवान को कह दो, भगवान को कह दो आप हो, ये आपका है सभी, ये आपका मैं भी आपका, सब भक्त होता है जो ही भगवान का हो जाता है, जो पूरा का पूरा ही, ये पंचायत करता ही नहीं, विवेक की प्रचार करता है, मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, अच्छी बात है, भगवान से भगवान को दे दो, संसार की संसार को दे दो, भगवान से भगवान को दे दो, काम खत्म हो, जो लेना चाहते हैं ना यही बाधा, यही जड़ता है, जड़ता क्या है, जो लेना चाहते हैं, पशु पक्षी आदि लेते हैं और परमात्मा और परमात्मा भक्त देते हैं, ये तो रहते उपकारी तुम तुम्हारा सेवक सुधारी, ये देते हैं और मनुष्य लेते हैं देते हैं लेते हैं देते हैं, साथ गुणा देना शुरू कर दे, लेना बंद कर दे, साथ हो जाएगा, ध्यान तो बंद कर दे, ध्यान शुरू कर दे, साधक हो जाएगा, सब दे देने पर सिद्ध हो जाएगा। ऐसी बात है, यूँ नहीं घर देना है छोड़ना देना कुछ नहीं, अपना नहीं है उसको सौंप दिया वो वापस ले लेगा, अपने छोड़ दो अपना नहीं है बस अपने वालों को उठा लो एकदम निहाल हो जाए। ये आप मान लो सच्ची बात है, इसमें तर्क शंका हो तो बोलो, शंका नहीं तो मान लो भाई संसार सही एक है, संसार की सेवा में लगा देना, अपने को भगवान में लगा देना, इसमें संसार को लगा देना। अविनाशी तद्विधि तो सब में व्यापक है वो तो अविनाशी है, और अंत अंत में देह ये सही अंत वाले है नाश वाले हैं, इसलिए सत्ता सिद्ध नहीं होती है, सिद्ध नहीं होता, अरे परमात्मा की सत्ता ही है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो, तत्वदर्शी तत्वदर्शी ने अंत को देखा है मेरा है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो पर देखिए है सो दीप है ना है, नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है। में स्थिति है आपकी, है में स्थिति है ही, है में ही स्थिति है, शरीर में स्थिति मानी है, शरीर में स्थिति है नहीं आपकी, है में प्रीति हो जाए ऐसी कोई अटकल है क्या, ऐसी नहीं में प्रीति छोड़ दो वो भी नहीं की प्रीति है, ओ सेवा करने से नहीं के द्वारा नहीं की सेवा करो, हमारे पास जो शरीर इंद्रिया शरीर पदार्थ है ये सब सेवा के लिए है, जैसे अधिक मांस होता है तो मारे यहाँ 30 चीज निकालती है वो देने के लिए है, वो अपने काम में नहीं ले, गिलास ले जाना है ये देने के लिए देने नहीं है, ऐसे शरीर संसार शरीर अपने मन बुद्धि इंद्रिया पदार्थ रुपया पैसा कुटुम्ब धन देने के लिए बनाने के लिए ना, हाँ अपने लिए नहीं है, दे दो कर्मी हो गया छोड़ दो ज्ञानी हो गया, भगवान के जो ज्ञान पगड़ी हो गया, दे दो कर्म योग हो गया अरे छोड़ दो अपना नहीं हो छोड़ दियो, ज्ञान योग हो गया और भगवान मिल जाओगे, भगवान दे दो भगवान ने अपने कि भक्ति योग हो गया, ये बात मैंने अष्ट का ज्ञान होता है नहीं, ये शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान हुआ, अशुद्ध का ज्ञान दोष नहीं गुण है, बड़ी बड़ी बढ़िया बात है, ये दोष का ज्ञान है, ये दोष के आगे सत है, सत्य का ज्ञान नहीं होता, सत्य का ज्ञान होता नहीं, ज्ञान असत का ही होता है, कहने में क्या सत्य का ज्ञान हो, सत्य का ज्ञान होता नहीं, वो तो है, आप मैं कहूँ आप हो कि नहीं बताओ, आप हो कि नहीं हो, और ये तो ज्ञान है, ये कुत्ते को ज्ञान है, तो मैं शरीर साथ मिला लेता है, मिलता नहीं है, मिलता है ही नहीं, अलग ही रहता है, कैसे होगा? आपका शरीर नहीं रहता कौन पालन करेगा, मरने से छोड़ना सस्ता है, मरने पर औषधि करना पड़ेगा, खर्चा भी करना पड़ेगा, मिलता है ही नहीं, अब मिलते जुलते रहो खर्चा लगेगा नहीं, मरने से नीचे आ गया है, सेवा कर दो अपने लिए, तू नहीं हम तुम्हारे लिए है, ये असली उपाय है, मेरे लिए आप नहीं, मेरे लिए धन नहीं संपत्ति नहीं, संसार के लिए है, हम उनके लिए है बस इतनी, तो मैं नहीं मेरा नहीं मेरे लिए नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं मेरे लिए नहीं, बस इतने में खत्म, करना नहीं है ये स्वीकार कर लिए, अनुभव कर ला, हाँ वो बोलता आप कर दे अनुभव करो निहाल हो जाओगे, नहीं भाई को भाई तो नहीं है, ये मेरा नहीं है, सेवा में लगाओ, सेवा में दूसरों के सुख में अपना सुख लगाओ, अपना सुख है वो दूसरों के सुख में लगाओ, फिर सुख दो आराम दो, बड़ा बढ़िया काम हो जाएगा, क्या हो जाए कि मैं पक्षी की तरफ चल रहा हूँ तो मुझे भय क्यों हो रहा है, भय हो रहा है ये छूट न जाए, ये छूट रहा है ऐसा भय लगता है, छोड़ दो भय नहीं मिल जाएगा,